likambo na lobelaki likambo na pikisaki yoboyaki koyoka mwana mamara tala ndenge bolingo ekoti mobulu olingaka te ngai mobali na yo naya kokuma ngambo nalikwela na biso ngai na yo toyokanaka mbwe te na baye change modele ngai nakei mobembo yo batela bolingo na biso kolanda oyo balobaki te ebebisaka ngo makambo kolanda oyo balobaki te ebebisaka ngo makambo na ye mobembo nazalaki awa na nsima yosili kozonga na ndako ya mbanda mwaye ngai nakoba ezali te songasonga bolingo na ngani te ya nsolo ngai nalingaka yo ye nalobi yango polele po mwaye na boba ezali te ngai nalelaka ya ngai pasi mwasi ngai na bokoli kati na mosala lelo akomi nzazi afinanga akra moje pasi ya bolingo elekelinga kiti ya lolango elekelinga mama mwana leli ye kombo nini na benga ya nise pekonanga Comme bonne mine à